acest părinte duhovnicesc și această maică aici la Dunăre. I always consider it an honor to be here at your convent. Întotdeauna am considerat o onoare de a mă afla aici, în această mănăstire. And I thank you always for your hospitality and kindness. Și vă mulțumesc pentru ospitalitatea și bunătatea dumneavoastră. I would like to say several words about the Feast of the Annunciation. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre sărbătoarea aceasta. The Annunciation comes out of the sequence of the liturgical year. Is not in sequence in the liturgical year. Această sărbătoare de Buna Vestire nu este în secvență, în continuarea celorlalte sărbători de până acum. Like the Feast of the Transfiguration, which comes in the summer. Ca și sărbătoarea schimbării la față care vine în vară. So this feast, which should actually come before the Nativity, comes during the Paschal service. Această sărbătoare care ar trebui să vină înainte de nașterea Domnului, vine înainte de Sfintele Paști. It is because these two feasts are very closely related to the universal message of Christian salvation. Asta pentru că această sărbătoare, împreună cu Paștele, sunt foarte aproape și au însemnătate cu privire la teologia universală. Au mare însemnătate în cadrul teologiei universale. And this is very important for us to remember. Asta este foarte important pentru noi să ne amintim. Because the Church does not only present us things in a historical way. Pentru că Biserica nu ne prezintă lucrurile numai din punct de vedere istoric, but also in terms of things that are beyond the time. Dar și în și ca lucruri independente de timp. And beyond time. Care nu țin cont de timp, în afara timpului. These things teach us much about the Christian faith. Aceste lucruri ne învață despre credința creștină. And the fathers of the Church designed such things in order to teach us deeper lessons. Și Sfinții Părinți au formulat aceste lucruri pentru a ne învăța aceste lecții, a ne da aceste lecții. For example, in yesterday's epistle and gospel, de exemplu, apostolul și Evanghelia de ieri, we learn about the promise of God and Christ as the fulfillment of that promise. Am învățat despre promisiunea făcută de Dumnezeu și de Iisus Hristos ca o împlinire a acestei promisiuni. And these two texts were chosen by the Fathers on purpose. Și aceste două texte au fost alese de către Sfinții Părinți anume. It's not that they're just readings that come in sequence. Nu ca și o lectură a lucrurilor care vin în ordine, în secvență. They are chosen for a specific reason. Acestea au fost alese pentru o rațiune anume. And as I said, the feasts of the Annunciation and the Transfiguration are chosen to fall on these dates for a very specific reason. Așa cum am amintit, aceste două sărbători, și anume Buna Vestire și Schimbarea la Față, vin for a purpose. Au fost alese cu un scop bine definit. And what is this purpose? Și care este acest scop? The Feast of the Transfiguration in August. Sărbătoarea schimbării la față din august comes after Pascha. Vine după Paști, Sfintele Paști, even though this event occurred before Pascha. Cu toate că acest eveniment s-a petrecut înainte de Sfintele Paști. Din punct de vedere istoric. And today's it came at this time and it was placed at this time by the fathers. Și a fost așezat în acest fel de Sfinții Părinți to emphasize that the light of Christ, the light of God, pentru a scoate de evidență că lumina lui Iisus Hristos și lumina lui Dumnezeu, which transforms us as human beings, care ne transformă ca ființe umane, and makes us God by grace, și ne face Dumnezei prin grația Domnului, is something which exists beyond history. Este ceva care nu ține de istorie, este în afara istoriei. It's the same light which the Jews saw in the desert. Este aceeași lumină pe care evreii au văzut-o în deșert. It is the same light which the prophets saw in spiritual vision. Este aceeași lumină pe care profeții au văzut-o într-o viziune a Duhului, a Spiritului lor. And the same light that was shown in the tomb of Christ at the resurrection. Și aceeași lumină care s-a văzut în mormântul Mântuitorului ca o renaștere, înălțare. And the Feast of the Annunciation, și sărbătoarea Bunei Vestiri, also has a universal element. Are de asemenea un element universal. And the most important element is the element of obedience. Și cel mai important element este cel al smereniei. Este cel al ascultării. Moses and the prophets saw God when they obeyed. When they were obedient. Moise și profeții au l-au văzut pe Dumnezeu atunci când ei au fost când au făcut ascultare, deci când au fost ascultători. Christ himself gave us a vision of obedience before his death. Și însuși Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dat un exemplu de ascultare before he died. Înainte de a muri, da. Because he says that he would accept the cup which the Father gave him. Când a spus că acceptă paharul pe care Dumnezeu i l-a dat, i l-a pregătit. And the Mother of God is also an example of obedience. Și Maica Domnului de asemenea este un exemplu de ascultare. Because she accepted the word of God. Pentru că ea a acceptat cuvântul lui Dumnezeu. And gave birth to Christ. Și a dat naștere lui Iisus Hristos. This obedience is the same obedience of the prophets. Această ascultare este aceeași ascultare a profeților. Of our Lord, a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, of all of our saints, a tuturor sfinților, and is the same obedience which we must do. Și este aceeași ascultare pe care noi, de care noi ar trebui să dăm dovadă. And because this obedience is timeless. Și pentru că această ascultare nu are timp, nu ține de timp. It falls at its unusual time in the churches of Cyprus. Din acest motiv cade într-o perioadă neobișnuită din punct de vedere al ciclului bisericesc, a sărbătorilor bisericii. It's such an important lesson. Este o atât de importantă lecție, because our salvation is always based on obedience. Pentru că mântuirea noastră se bazează pe ascultare. Obedience to our spiritual father. Ascultare către Sfinții Părinți. To our spiritual mother. Către mamele duhovnicești, maicile duhovnicești. To the laws of God. Către legile lui Dumnezeu. To the law of the conscience. A legilor conștiinței. And to the law of love. Și a legii dragostei. These are the sources of our salvation. Acestea sunt sursele mântuirii noastre. And it is a wonderful thing that a convent would be dedicated to the Annunciation. Și este un lucru minunat că o mănăstire este dedicată este dedicată sărbătorii de bună vestire. Because this is the image of obedience, just as the monastic life is an image of obedience. Pentru că este o imagine a ascultării în același mod în care călugăria este o ascultare. So it is very appropriate. Astfel că este foarte potrivită. I would ask all of the nuns to remember this. Aș dori să rog maicile să-și amintească de acest lucru. To imitate the Mother of God. Să o imite pe Maica Domnului. And to give birth to Christ within you spiritually. Și să dea naștere, din punct de vedere spiritual, în Iisus Hristos. And to become small mothers of God within the Mother of God. Și să devină mici maici ale Domnului în cadrul acestei vieți de mănăstire. It is often said that women caused the fall of mankind. De multe ori se spune că femeile au cauzat căderea pentru că Eva a îndemnat pe Adam să mănânce, să muște din mărul oprit. În mărul fig. Smoking? Fig. Din fructul oprit. Da. Ah, da. Nu a fost un măr, a fost o smochină. It's the Western idea that it was an apple. Este ideea vestică că acest fruct a fost un măr. But we know from the fathers that it was a fig. Dar știm de la Sfinții Părinți că a fost o smochină. Because Adam and Eve clothed themselves with the leaves of this tree, and that would be a fig tree because apple leaves are too small. Pentru că Adam și Eva s-au acoperit cu frunzele de smochin, s-a tras concluzia că fructul a fost o smochină. This fruit which Eve ate led Adam to sin. Acest fruct pe care l-a mâncat, în care a mușcat Eva, l-a îndemnat pe Adam să păcătuiască. But we also forget that it is women who first led us to restore mer. Dar uităm că de fapt femeile ne-au ajutat să a reface pe om. Because the first to announce the resurrection were women. Pentru că primele care au anunțat au anunțat învierea Domnului au fost femeile. And just as the women tasted the fruit first tasted the told Adam to taste of the fruit of the tree. Și așa cum femeia a fost cea care l-a îndemnat pe Adam să guste din fructul acelui copac. The fruit of this tree and the fruit of this tree caused sin. Și fructul acestui copac a cauzat păcatul. So it was a woman, it was women who first saw the fruit of the tree of the cross. Tot astfel, femeile au fost cele care au văzut primele rodul sau fructul generat de cruce. Fructul generat de copacul din care a fost făcută crucea. So, women helped to restore mankind. Astfel, femeile au ajutat la refacerea, la renașterea omenirii. And the Mother of God is an example for us of this restored woman. Și Maica Domnului este un exemplu pentru noi al acestor femei care au ajutat la refacerea omenirii. And every nun must try to be an example of the Mother of God. Și fiecare maică trebuie să fie un exemplu de Maica Domnului. To announce the resurrection of Christ. De a anunța învierea Domnului and to live the resurrected life of joy și de a trăi life of joy in the resurrection bucuria vieții în renaștere and to lead mankind to the truth of Christianity. Și de a conduce omenirea to the truth, către adevărul creștinismului. This is a wonderful vocation for all of us. Este o minunată vocație pentru toate maicile. Dumnezeu să vă binecuvânteze și la mulți ani. Amin. Pentru prima dată sujește preasfințitul Crisostom aici. Am să fac puțin prezentările pentru cei care nu știu cine sunt conslujitorii noștri. Preasfințitul Crisostom, arhiepiscop din California, cu preasfințitul Auxențiu, care slujesc la noi în București, fiind cu probleme în România, sunt sub omoforul, sub ascultarea preasfințitului Ciprian din Grecia, cu care suntem în comuniune liturgică și care cred că îl cunoașteți destul de bine prin cel mai bun prieten al lui, în alt preasfințitul Vlasie. Deci aceste slujbe făcute toate cu blagoslovenia celor doi mitropoliți, mitropolitul Vlasie și mitropolitul Ciprian, aș vrea ca să împodobească și să îmbogățească sufletele fiecăruia dintre noi, să rămână niște imagini scrise în cel mai curat pergament inima și mintea, ca să ne aducem aminte de aceste slujbe atunci când ne va fi mai greu. Rog pe bunul Dumnezeu ca orice cuvânt care l-a auzit să-l imprime Dumnezeu cum știe mai bine memoria fiecăruia, indiferent cine este, fiindcă de multe ori în viața noastră ne hrănim din amintiri, chiar dacă ele sunt fugitive, chiar doar un clip trec prin fața ochilor și a minții noastre, ele pot imortaliza o imagine cu care te poți duce o viață de om în mormânt, din care îți poți trage precum pomul din pământ seba. Sfânta Scripturii este mama tuturor cărților, dar iată a rămas regina lor până în ziua de astăzi, oricât a lucrat satana și ereticii ca să o eclipseze. Pentru aceasta sunt tributar să mulțumesc celor doi mitropoliți, Vlasie și Ciprian, preasfințiților arhierei Hrisostom și Auxentiu, pentru osteneala depusă, pentru binecuvântările de care aveam nevoie, pentru ceilalți slujitori cu care am făcut această jertfă de laudă lui Dumnezeu după cum am putut fiecare din noi. Mulțumesc tuturora, fiindcă această mulțumire, dacă o punem la timp și cu măsură, este o sămânță care va răsări atunci când Dumnezeu va decide și să mai fie. Socot că este un lucru înțelept ca din cele duhovnicești întotdeauna să fim hrepăreți și lacom. Omul din firea lui este lacom. Necazul este că nu știe în ce să fie lacom. Dar mama înțelepciunii ne învață ca pe niște copii din toate cele care sunt părute bune, să alegem cele care sunt de folos. Ca cele care joacă în ochii omului sunt doar trecătoare, iar cele care joacă în mintea, într-o minte înțeleaptă și curată, sunt veșnice. Alegeți lucrurile veșnice, alegeți veștile veșnice, curate, absolute, cum a fost vestea Sfântului Arhanghel că se va naște din fecioara pruncul Iisus, Mântuitorul sufletele noastre. Înalt preasfințiților, deși nu sunt de față, preasfințiților care sunt de față, celorlalți tuturora, le transmit tot ce e mai frumos, tot ce este mai bun și trupește și sufletește după măsura care vor cere mintea. Iar nouă să ne dea Dumnezeu acea înțelepciune cu care să discernem ce este curat și frumos în viața noastră. Că așa cum Apostolul spunea, toate sunt bune, dar nu toate de folos. Toate sunt bune, dar nu toate zidesc. Astăzi, mulți dintre dumneavoastră ați călcat rânduiala zilei și Dumnezeu știe cum v-ați făcut loc în viața dumneavoastră ca să puteți veni aici cu o steneală. Deci o dovadă în plus că astăzi puteați să fiți în alt loc, dar ați ales cele de folos pentru suflet care este atât de distrofit, atât de flămând și însetat pentru cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc din suflet și totodată această mulțumire din nimicnicia mea aș vrea să străbată norii până în urechile lui Dumnezeu, cum spune prorocul David, și această jertfă de laudă să fie un mic gângurit de prunci de pe pământ, unindu-se cu glasurile îngerilor, slăvind buna vestire că peste 9 luni, începând de astăzi, se naște pruncul Hristos, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul sufletelor noastre. Vă mulțumesc tuturora și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne binecuvinteze ostenelele fiecăruia din noi. Amuța!